İnsanlara hesapları yaklaştı. Fakat onlar hala gaflet içinde o güne iman ile hazırlanmaktan yüz çeviren kimselerdir. Rablerinden kendilerine gelen her yeni nasihati ancak alaya alarak onu kalpleri gaflet içinde dinlerler. Ve o zulmedenler aralarında şu fısıldaşmaları gizli tuttular: "Bu Muhammed sadece sizin gibi bir insan değil midir? Şimdi siz görüp dururken sihre mi geliyorsunuz?" Peygamber: "Rabbim gökte ve yerde konuşulan her sözü bilir. Çünkü o semî, her şeyi işitendir. Alim, hakkıyla bilendir," dedi. Onlar "Kur'an sihirdir," dedikten sonra "Hayır, bunlar karma karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. O halde gerçekten peygamberse öncekilere gönderildiği gibi o da bize bir mucize getirsin," dediler. Onlardan önce kendisini helak ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmemişti. Şimdi onlar mı iman edecekler? Senden önce kendilerine vahyetmekte olduğumuz bir takım erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre, alimlere sorun. Hem onları yemek yemeyen cesetler yapmadık. Onlar ölümsüz kimseler de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik de kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız? Halbuki halkı zalim olan nice şehirleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka kavimler meydana getirdik. Artık azabımızı hissettikleri zaman onlar oradan hemen hızlıca kaçıyorlardı. Kaçmayın. İçinde şımartıldığınız şeye, nimetlere ve evlerinize dönün ki başınıza gelenlerden sual olunasınız. Onlar, "Eyvah başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim kimselermişiz," dediler. Artık biz onları biçilmiş ekin ve sönmüş ateşe dönen kimseler haline getirinceye kadar duaları bu feryat olmakta devam etti. Halbuki biz göğü, yeri ve bunların arasında bulunanları oyuncuların işi, eğlencesi olarak yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızda edinirdik. Ama onu gerçekten yapacak kimseler olsaydık, bilakis hakkı batılın üzerine atarız da onu parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olmuştur. Allah'a yalan yanlış isnat etmekte olduğunuz vasıflardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde kim varsa onun kuludur. Onun katında bulunan melekler de ona ibadet etmekte kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece gündüz usanmadan onu tesbih ederler. Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer o ikisinde yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı elbette o ikisi ve onlarda görünen şu intizam fesada uğrardı, bozulup giderdi. Öyleyse arşın Rabbi olan Allah onların isnat etmekte oldukları vasıflardan münezzehtir. O yapmakta olduğundan sual olunmaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı Kur'an ve benden önceki ümmetlerin kitabı olan Tevrat ve İncil. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler de onun için haktan yüz çeviricilerdir. Senden önce hiçbir peygamber de göndermedik ki ona "Şu muhakkak ki benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin," diye vahyeder olmayalım. Rahman olan Allah melekleri çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis onlar şerefli kılınmış kullardır. O melekler söz ile onun önüne geçmezler. Kendiliklerinden söylemezler. Ve onlar ancak onun emriyle iş yaparlar. Allah onların önlerindekini ve arkalarındakini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler ve onlar onun korkusundan titreyen kimselerdir. Onlardan her kim, doğrusu ben ondan başka bir ilahım derse, biz onu da cehennemle cezalandırırız. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler görmediler mi ki şüphesiz gökler ve yer birbirine bitişik idiler de onları ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yaptık. Hala iman etmiyorlar mı? Onları sarsar diye yeryüzünde buna mani olacak sabit dağlar yaptık. Ve orada genişçe yollar açtık. Ta ki doğru gidebilsinler. Göğü de düşmekten muhafaza edilmiş bir tavan yaptık. Onlar ise onun delillerinden yüz çeviren kimselerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Ey Resulüm! Senden önce de hiçbir insana dünya hayatında ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar dünyada ebedi kalacak kimseler midir? Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deneriz ve ancak bize döndürüleceksiniz. Muhammed, inkar edenler ise seni gördükleri zaman seni ancak alaya alırlar. İlahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Halbuki onlar Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan çok sabırsız, çok aceleci olarak sanki aceleden yaratılmıştır. Yakında size ayetlerimi, tehditlerimi göstereceğim. Artık benden onu acele istemeyin. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen azap ne zaman diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım da edilmeyecekleri o zamanı biliyor olsalardı, o azabı bu kadar acele istemezlerdi. Bilakis kıyamet onlara ansızın gelecek de onları dehşete düşürecektir. Artık ne onu geri çevirebilirler ne de kendilerine tevbe için mühlet verilir. Andolsun ki senden önceki enbiya, peygamberler ile de alay edildi de onlarla maskaralık edenleri o kendisiyle alay etmekte oldukları şey kahredici bir azap olarak kuşatıverdi. De ki, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyabilir? Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlar için kendilerini azabımızdan men edecek bizden başka ilahlar mı var? O ilahlar ne kendi nefislerine yardım edebilirler ne de tarafımızdan onlara sahip çıkılır. Hayır, onları da atalarını da dünya nimetlerinden faydalandırdık. Nihayet ömürleri kendilerine uzun geldi. Ölmeyeceklerini sandılar. Şimdi görmüyorlar mı ki muhakkak ki biz yeryüzüne kafirlerin memleketlerine müminlere yardım etmek suretiyle geliyor, onu etrafından Müslümanların fedihleriyle eksitip duruyoruz. O halde galip gelenler onlar mı? De ki, sizi ancak vahiy ile korkutuyorum. Fakat sağırlar korkutulmakta oldukları zaman çağrıyı işitmezler. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından hafif bir kokucuk azıcık dokunsa, elbette eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselermişiz derler. Kıyamet günü amellerin tartılması için adalet terazilerini kurarız. Artık kimse bir şeyle haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi ağırlığında bir amel bile olsa onu getiririz. hesap görücüler olarak biz yeteriz. Celalim hakkı için Musa ve Harun'a hak ile batılı ayıran Furkan'ı ve takva sahipleri için bir ışık ve bir nasihat olan Tevrat'ı verdik. Takva sahipleri o kimselerdir ki yalnızken de Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametten de korkan kimselerdir. İşte bu Kur'an'da mübarek bir zikirdir ki onu biz indirdik. Şimdi siz onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim'e de rüştünü, doğruyu bulma kabiliyetini vermiştik. Ve onun buna ehil olduğunu bilenler idik. Hani babasına ve kavmine sizin şu kendilerine tapıcı olduğunuz heykeller de nedir demişti. Onlar atalarımızı onlara tapan kimseler bulduk dediler. İbrahim yemin olsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar sen bize hak ile mi geldin? Ciddi mi konuşuyorsun yoksa sen şaka yapanlardan mısın dediler. İbrahim şöyle dedi. Hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları yoktan var etmiştir. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Ve Allah'a yemin olsun ki siz arkasını dönen kimseler olarak dönüp gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Nihayet İbrahim onları, o putları paramparça etti. Ancak onların en büyüğünü bıraktı ki belki ona müracaat ederler. Onlar döndükleri zaman bunu ilahlarımıza kim yaptı? Hiç şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Bazıları onları diline dolayan bir genç işittik. Kendisine İbrahim deniyormuş dediler. Öyle ise onu insanların gözü önüne getirin. Belki onun yaptığına şahitlik ederler dediler. İbrahim'i getirdikten sonra bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. İbrahim belki onu bu büyükleri yapmıştır. Onlara bir sorun bakalım eğer konuşuyorlarsa dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar kendi vicdanlarına döndüler de kendi kendilerine gerçekten zalim olanlar ancak sizlersiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler. Yemin olsun sen de bilirsin ki bunlar konuşmazlar dediler. İbrahim şöyle dedi. Öyle ise Allah'ı bırakıp da size bir fayda vermeyen hem size bir zararı da dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'tan başka tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Hiç akıl erdirmez misiniz? Bazıları eğer bir iş yapacak kimseler iseniz onu yakında ilahlarınıza yardım edin dediler. Onu ateşe attıklarında ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat kendilerini daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Onu ve kardeşinin oğlu Lut'u içinde alemler için maddi manevi bereketler kıldığımız yere Şam'a ulaştırıp kurtardık. Ve ona İbrahim'e İshak'ı ve fazlasıyla bir lütuf olarak da torunu olan Yakub'u ihsan ettik. Ve her birini salih kimseler kıldık. Onları emrimizle insanlara hak yolu gösteren imamlar, kendisine tabi olunan rehberler yaptık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namazı hakkıyla eda etmeyi ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi.